Uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Kamervoorzitter Martin Bosma heeft zijn overwinning opgedragen aan alle PVV'ers die de afgelopen jaren volgens hem een prijs hebben betaald omdat ze actief werden voor zijn partij. De grootste prijs heeft volgens Bosma zijn partijleider Wilders betaald. Die wordt al zo'n 20 jaar streng beveiligd vanwege bedreigingen. Bosma werd vanavond door de Tweede Kamer verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij kreeg 75 van de geldige uitgebrachte stemmen en versloeg daarmee zijn tegenkandidaat Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA, die 66 stemmen kreeg. De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen van VVD-leider Jesselgus, waarin ze de wens uitspreekt dat de spreidingswet er voorlopig niet komt. Naast VVD, PVV, NSC en BBB stemden ook de SGP, FVD en JA21 voor. De motie heeft vooral symbolische betekenis. De missionair premier Rutte heeft al gezegd dat het kabinet niets met de wens gaat doen. De spreidingswet regelt dat gemeenten kunnen worden verplicht asielzoekers op te nemen. Oekraïne en Moldavië kunnen beginnen met onderhandelen over hun toetreding tot de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, schrijft in een bericht op X dat de Europese leiders dat hebben besloten. Ook is Georgië kandidaat lid gemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft op het bericht gereageerd en noemt het een overwinning voor Oekraïne en heel Europa. De politie heeft een 31-jarige man uit Ameland opgepakt voor betrokkenheid bij incidenten tijdens de Sinterklaasviering op het eiland. Daarbij werden ook medewerkers van Omroep Poont belaagd en weggejaagd. De cameraploeg was op 5 december op het eiland om opnames van Sinterklaas te maken. Dat schoot Amelanders in het verkeerde keelgat. Sinterklaas is een alternatief Sinterklaasfeest waarbij bewoners van het Waddeneiland zich verkleden en maskers dragen. Mensen die niet van Ameland komen zijn daarbij niet welkom. Ajax heeft de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene gewonnen met 3-1 en eindigt als derde in de groep. Dat betekent dat de Amsterdammers volgend jaar verder gaan in de tussenronde van de Conference League. Eerder op de avond werd AZ uitgeschakeld in de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders verloren met 2-0 van Legia Warschau. Er was ook een wedstrijd in de groepsfase van de Champions League voor vrouwen tussen Ajax en Bayern München. Die is geëindigd in 1-1. Op het Amsterdamse metrostation Weesperplein zijn ongeregeldheden ontstaan voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax. De politie heeft ruim 100 Ajax-supporters aangehouden die een metrostel op het metrostation hebben vernield. Op het metrostation was veel politie aanwezig, onder meer met politiehonden. Het weer. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 3 tot 6 graden. Morgen blijft het droog met in het westen geregeld zon. Op andere plekken vooral bewolking. En het wordt 7 tot 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen. 4 kilometer, dat is 9 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A10 de Ring Amsterdam, knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel een file van 3 kilometer. Bijna een half uur vertraging. Dat komt ook door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen. En dat was de verkeersinformatie. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar, first things first, vanavond heb ik een nieuwe functie. Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Ik ben de Bob. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Geweldig nieuws noemt demissionair premier Rutte het besluit om de onderhandelingen met Oekraïne te beginnen om toe te treden tot de Europese Unie. Zou VVD-leider Yildiz al met een motie bezig zijn? Goedenavond, welkom bij het Oog. Den Haag vandaag straks over de nieuwe politieke realiteit. Er worden pogingen gedaan om asociaal gedrag in het vliegtuig tegen te gaan. Daarover straks iemand namens het Nederlandse cabinepersoneel. En de dochter van Jules Deelder is te gast, omdat zij een tentoonstelling heeft gemaakt van werk van haar vader. En hoe actief is Hamas in Europa? Daarover Arabist Leo Quarte. Als u wil weten wat een goede gehaktbal is, blijf dan wakker tot 11:55. Nu eerst het nieuws van vandaag. Voorzitter. Donderdag 14 december. Er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. En zo werd Martin Bosma verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Een baan waarin hij als ondervoorzitter al jaren ervaring in heeft opgedaan. En dat liet hij ook blijken tijdens zijn voordracht. Meneer Stoffer, kunt u uw telefoon uitzetten? Kijk eens aan. Ja, u gedraagt u als de voorzitter. Nou, dat lijkt me wel. Vooraf was Bosma al favoriet. Vandaar dat hij veel kritische vragen kreeg over zijn uitspraken als PVV-kamerlid. Denkt Bosma dat deze vaak nogal negatieve uitspraken hem het werk als voorzitter moeilijk zullen maken? Nee. En dan was er nog dat politieke bommetje van gisteren, de motie van Yildiz over de spreidingswet. Die is na alle commotie wat afgezwakt in stemming gebracht en aangenomen, maar het leed was al geleden, want er waren zure gezichten in Kranendonk en Ter Apel, twee dorpen waar asielzoekers in grote getalen worden opgevangen. Het kan niet zo zijn dat alleen Ter Apel en Kranendonk die last moeten dragen. Ja, dat voelt wel zo bij ons, ja. En de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, snapt dat gevoel. Namens de VNG hoopt zij dat die spreidingswet toch door de Eerste Kamer wordt behandeld en aangenomen. En dan kunnen we dat ook veel kleinschaliger en beter inpasbaar in alle gemeenschappen doen. Op verzoek van de Duitse politie zijn 4 mannen aangehouden die een aanslag wilden plegen. Onder hen ook een Rotterdammer. De Duitse geheime dienst hield het kwartet al een tijdje in het oog, omdat ze op zoek waren naar een ondergrondse opslagruimte. En ze hadden de indruk dat tenminste 2 van hen op de zoek naar een erddepot waren. Daar zouden ze dan wapens willen opslaan. Het viertal is volgens de Duitse geheime dienst lid van Hamas en zou een aantal aanslag willen plegen op een Joodse instelling in Berlijn. Dat man Jüdinnen en Joden, dat man Israëlische inrichtingen in vizier had. Dat is een ganz klar antisemitisch geprägtes onderfangen hätte zijn sollen. Een onrust in het glazen huis van 3FM. Zondag zouden in Nijmegen de uitzendingen van Sirius Request starten, maar de kabels zijn gestolen. En het is maar de vraag of die op tijd kunnen worden vervangen. Sommige kunnen we gelijk vervangen, maar andere zijn heel specifiek voor audio en video. Daar zijn we nog naar op zoek, dus we hopen dat het op tijd lukt. Ook gedoe bij het openbaar vervoer Twente. De nieuwe vervoerder zet daar elektrische bussen in. Heel goed voor het klimaat, maar het is ontzettend langzaam bij de haltes, bij het wegrijden, bij verkeerslichten. En daardoor verhoogt het de vertraging voor de bussen en voor de chauffeur. En ook voor de reizigers, en die zijn er niet zo blij mee. Wat ik van deze nieuwe bussen vind, kut. En dat was Nieuws Vandaag. Met DT. Op Radio en TV. Goed, dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Clemens Peters. Het heeft even geduurd, maar morgen ligt er officieel staatswiet in de schappen van de coffeeshops. Althans, in Tilburg en in Breda. Minister Kuiper geeft het startschot in Brabant. En de Volkskrant peilde alvast de stemming in een aantal coffeeshops ter plaatse. En niet iedereen is enthousiast over het experiment. Coffeeshop-eigenaar Vugs zet zijn vraagtekens bij deze aanloopfase. Begrijp me goed, ik zou liever gisteren dan vandaag alle cannabisproducten legaal inkopen, zegt hij. Maar met slechts 2 of 3 gereguleerde telers vreest hij een tekort aan kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Uiteindelijk is het de klant die bepaalt of het een succes wordt. Veel geprezen sociale initiatieven om energiearmoede aan te pakken, zoals de Fix-brigade in Amsterdam, leggen het af tegen commerciële partijen. Tientallen zogeheten fixers die arme mensen helpen om hun huis energiezuiniger te maken, dreigen op straat te belanden omdat ze niet goedkoop genoeg zijn, schrijft het AD. Notabene koningin Maxima bezocht de Fix-brigade en ook de gemeente Amsterdam koketteerde volgens de krant met de aanpak. Maar bij een nieuwe aanbesteding bleek het sociale project van de Fix-brigade veel duurder dan dat van commerciële partijen. En dus koos Amsterdam voor het geld en dreigen de fixers, van wie velen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, hun baan op 1 januari te verliezen. Het is een trend en misschien ook wel een hype. Meekijken met de bakker die zijn brood aan het bakken is, of de visvrouw die met een soepele beweging een haringje kaakt, lezen we in Trouw. TikTok zit vol met mensen die dagelijks laten zien hoe ze hun werk doen. En met succes, het leger volgers groeit. Thijs van Wolveren filmt zichzelf 5 dagen per week tijdens zijn werk als afwasser. En hij denkt dat mensen, hij heeft inmiddels ruim 140.000 volgers, dat die mensen naar hem kijken vanwege de snelheid waarmee hij werkt. Ik werk efficiënt, schoon en snel. En dat is voor veel mensen satisfying, zegt hij. De Telegraaf staat stil bij het verdwijnen van ouders van nu. De oerversie van de mama-bladen, kopt de krant. Ontstaan in de jaren 60, toen ontzuilend Nederland geen genoegen meer nam met hoe het altijd was gegaan en zat te springen om deskundige informatie over het opvoeden van je kind. Ouders van nu legt het nu af in een tijd waarin ouders worden overstelpt door informatie, met daarnaast ook nog eens een leger influencers die vertellen wat ze moeten doen. Ouders van nu gaat door als online platform en daar is opvoedcoach Marina van der Wal heel blij mee. Want juist in deze tijden van wildgroei hebben mensen behoefte aan 1 plek waar ze eerlijke en onderbouwde adviezen krijgen. Dat is echt een pluspunt, zo zegt ze, boven de adviezen en tips die de moedermaffia via sociale media verspreidt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Amy Winehouse Rehab. Martin Bosma is dus de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. De eerste PVV'er die dat ambt mag vervullen. En daarmee eindigt een bijzondere dag in de parlementaire geschiedenis. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Want hoe is het Martin Bosma gelukt om, maar hij was al eerder kandidaat, ja, dit keer wel het voorzitterschap te krijgen? Ja, al twee keer. Nee, kijk, het is al lang zo dat vriend en vijand erover eens zijn dat Martin Bosma technisch gezien een heel goede voorzitter is. Hij houdt het strak, hij heeft humor, hij heeft gezag, hij is neutraal. Maar tot nu toe was er een groot deel van de Kamer dat grote moeite had met zijn uitspraken als hij in zijn eigen zetel zat. Uitspraken over rechters, over bewindspersonen, over journalisten. De uitspraken die zijn partijleider Geert Wilders had gedaan over het parlement zelf. Hij heeft het een nep-parlement genoemd. Maar ja, sinds 22 november is er een nieuwe Kamer, nieuwe verhoudingen in die Kamer. En het deel dat hem die uitspraken niet kwalijk neemt, ja, dat deel is gewoon groter. En dat is ook de reden, zegt Martin Bosma zelf. Nou ja, kijk, mijn partij is veruit de grootste fractie van het Nederlands parlement. De helft van de meerderheid, we hebben 37 zetels. Het is geen automatisme meer, zoals het vroeger wel was, dat de grootste partij de voorzitter levert. Maar het heeft wel een zekere logica. En dat is wat gebeurt nu. Dus ja, dit is Nederland en dit is democratie. Ja, en waar tot twee keer toe die democratie in de Kamer zelf ervoor koos om een andere kandidaat dan Martin Bosma te kiezen, eerst Khadija Ariep en daarna Vera Bergkamp, liep die derde die het tegen hem opnam, Tom van der Lee, ja, tegen het feit aan dat er gewoon een meerderheid is die Martin Bosma dit keer wel ziet zitten. Ja, en daarmee zegt het ook iets over de afkeer van links bij een deel van de Kamer? Ja, nou ook. En het zegt ook iets over het isolement waar de PVV jarenlang in zat als het ging om dit soort benoemingen. Want ja, de kiezer heeft gesproken en dat isolement wordt opgeheven. En dat is ook de conclusie van Bosma zelf. Kijk, dit is iets wat onder PVV'ers al heel lang speelt. Er zit een stigma op mensen die onderdeel zijn geweest of nog steeds zijn van deze partij. Dat vinden ze, ik heb ze zelf gesproken, de ex-PVV'ers en de huidige PVV'ers. En die zeggen, vanwege onze activiteiten voor de partij hebben we grote moeite om een andere baan te vinden of een onderneming te starten. Nou, Bosma droeg zijn winst dan ook op aan al die mensen die daar naar zijn zeggen last van hebben gehad. Ik wil mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers die de afgelopen 20 jaar een prijs hebben moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ze zijn ontslagen, hebben problemen gekregen op hun werk, kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij de sport soms. Er zijn hele vervelende verhalen van bekend. Mijn overwinning wil ik graag aan hun opdragen, maar er is niemand die een grotere prijs heeft betaald voor zijn idealen. Dat is Geert Wilders. En ik wil hem bedanken voor alles wat hij de afgelopen 20 jaar voor ons heeft gedaan. Ten slotte. Ja, en toen kwam er inderdaad gestemd. Sorry, toen kwam er, hij was nog niet uitgesproken. Toen kwam er inderdaad een applausje. Vooral inderdaad van de PVV-zijde, omdat het voelt als een doorbraak. Deze overwinning brengt een nieuwe realiteit met zich mee. En dat zie je dus in dit soort benoemingen. En zij hopen natuurlijk dat het hier niet bij blijft. Nee, en tot nu toe ook niet, volgens mij. Hè? Want de rechtse meerderheid laat zich nu ook echt wel gelden in de Tweede Kamer. Ja, inderdaad. Vier partijen die met elkaar om tafel gaan om te kijken of ze een kabinet hebben kunnen vormen. Die besloten gisteren en vandaag een aantal zaken die zij belangrijk vonden alvast te proberen te regelen. Onder meer de opt-out voor migratiebedingen bij de EU. Dat vond NSC van Pieter Omtzigt belangrijk. Het instellen van een parlementaire enquêtecommissie naar corona. Dat was een PVV-wens. En de spreidingswet. Die spreidingswet die regelt dat de gemeenten in een uiterste geval gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen. Dat is de scherpste doorn in het oog van onder meer VVD, PVV en BBB in de Tweede Kamer. Die motie die werd gisteren ingediend om die wet aan te houden. Maar op die motie kwam binnen 24 uur ineens de oude realiteit van de Kamer snoeihard binnenzetten. Ja, want ze zitten ook altijd nog in een kabinet. Ja. Een demissionair kabinet met andere partijen. Ja, je? Precies. En het leidde ook tot onmiddellijke woede bij die andere partijen. Want D66, CDA en ChristenUnie die beoordeelden het allemaal als staatsrechtelijk vandalisme. Je hebt je niet te bemoeien met een wetstraject in de Eerste Kamer. En al helemaal niet als lid van het kabinet. Want dat is Jezus Augustus van van de VVD nog steeds, een demissionair kabinet te vragen een eigen wet te dwarsbomen. Een wet die nota bene door je eigen VVD-staatssecretaris van de Burger is gemaakt. En dus werd al snel achter de schermen een brief opgesteld door de leden van dat kabinet, waarin ze heel duidelijk maakten dat ze die motie sterk ontraden en nog steeds vol achter de wet staan. En dus kreeg partijleider Yazılgöz te horen, staatsrechtelijk gezien van minister Yazılgöz, dat ze niet van plan waren om ook maar iets met die motie te doen. Ja, en heeft partijleider Yazılgöz dat geaccepteerd? Nou, die moest volledig bakzeil halen vandaag, want vanmiddag kwam ineens het bericht dat de tekst van die motie was gewijzigd. De tekst was boterzacht geworden en een van de ondertekenaars, Geert Wilders, die kondigde dat aan. En ja, dat was koren op de molen van de linkse oppositie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij van de Dieren. En die wilde nog wel even de vinger op de zere plek leggen. Die roept op, maar die roept niets op naar de regering of de Eerste Kamer. Dus als u die motie ziet, dan kunt u niet anders tot de conclusie komen dat er een order van de regering niet over nodig is. Ik vind het elegant van drie van de vier partijen dat ze de aftocht, of moet ik zeggen afgang, van mevrouw Yazılgöz met dit rookgordijn willen afdekken. Maar verder voegt dit niks toe. Ja, voorzitter, wij kunnen ons helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Timmermans. De motie is nu vrijwel nietzeggend geworden en daarmee maakt de hoofdelijke stemming veel minder relevant, dus vandaar trekken wij de hoofdelijke stemming in. Oké, dan voegen we hem toe op de stemmingslijst als hoofdelijk. Ja, en zo werd een poging om de spreidingswet van tafel te krijgen ineens een smadelijke nederlaag voor de indiener Dylan Yazılgöz van de VVD. En hoe ging zij daarmee om? Nou, die wilde van geen enkele nederlaag weten. Hoe komt u erbij? Het was ook heel duidelijk een signaal, hè? Dat stond er een beroep en nu is het spreektijdmotie. Het zijn allemaal signalen. Dus er stond niet een oproep aan het kabinet, doe dit of doe dat. Maar nou, dat was in eerste instantie wel de bedoeling aan de Eerste Kamer. Nu zijn die eruit gehaald. Nee, dat stond er niet in. Het was een signaal, dat was een beroep. En dat doen we nog steeds. De Tweede Kamer heeft in meerheid uitgesproken dat er een pas op de plaats zou gaan. Wat is er nu anders dan gisteren? Nou, vrij weinig. De oproep is inderdaad hetzelfde. Ja, dat mag je dan zeggen. Ja, dat mag je dan zeggen dat het niets anders was en dat er geen oproep werd gedaan. Maar als je de tekst van de eerste motie zag, ja, dan kun je toch moeilijk anders lezen dan dat het kabinet werd opgeroepen om iets te doen en dat de Eerste Kamer werd opgeroepen om die wet vooral niet te behandelen. Ja, dan probeer je vandaag nog je gezicht te redden. Maar ja, dat gezicht zit toch wel behoorlijk vol krassen naar wat er in de afgelopen 24 uur is gebeurd. Goed, en de uitweg was dus zeggen dat het allebei signalen waren. Gaan er nog meer signalen van de nieuwe politieke realiteit komen waar de oude politieke realiteit het moeilijk mee krijgt, denk je? Nou, dat hebben ze eerlijk gezegd al gedaan. Bijvoorbeeld een motie om het eigen risico of stappen te zetten om het eigen risico af te schaffen. Nou, het huidige demissionaire kabinet gaat daar echt niet aan beginnen, want het huidige demissionaire kabinet denkt heel anders dan de huidige Kamer. En dus gaan die twee nog wel over meer zaken botsen. Over de rol van Nederland in de EU zagen we deze week al, over de aanpak van klimaat en stikstof. En het signaal dat wij hier al krijgen vanuit verschillende ministers signaal. Ja, is dat zij nu echt niet van plan zijn om zich zomaar te gaan voegen naar de wensen van deze nieuwe Kamer. Sterker nog, als ze het er niet mee eens zijn, dan sturen ze ons maar weg. Zo hoorde ik afgelopen week al van twee mensen binnen het kabinet. En zo hoor je al dat, of zeggen ze, als je dit zo graag wil, dan vorm je maar je eigen kabinet. Wij gaan het niet doen. Nou, daar zijn ze vanavond mee begonnen. Want het eerste gesprek tussen de vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, onder leiding van informateur Plasterk, is vanavond geweest. Er zullen er nog meer vormen volgen. Maar als ze hun ideeën dan ook werkelijk waarheid willen maken, dan zullen ze dat toch echt in een eigen kabinet moeten doen. Want het demissionaire kabinet is niet van plan om er zomaar te willen te zijn. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag. Where I'm from, everybody loves the sun. We come out to be together, drink the light until it's gone. I call on my streets in easy conversation, with old and new friends just to pass the time. Not trying to get to nowhere in a hurry. I'm gonna take it one day at a time, yeah. Where I'm from, everybody loves the sun. We come out to be together, drink the light until it's gone. Where I'm from, everybody loves the sun. It's a gift to keep on. the man behind the wheel complain. I get where he's at, but hey, I'm just here smiling. We're all trying to get by with what we got today. Where I'm from, where I'm from, everybody loves the sun. We come out to be together and drink the light until it's gone. Where I'm from, where I'm from, everybody loves the sun. There's a gift to keep on giving, there's enough for everyone. Come on, come on, come on, come on. Alan Clark met The Sun. In Rotterdam is dus een terreurverdachte opgepakt vanwege actief lidmaatschap van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. De 57-jarige man zou volgens de Duitse autoriteiten hebben meegewerkt aan een wapenopslag voor aanslagen op Joodse doelen in Europa. Wat is er bekend over Hamas-leden in Europa en hoe bewijs je dat mensen lid zijn van Hamas? Daar praat ik over met Arabist Leo Quarten. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, de Israëlische geheime dienst zegt dat Hamas-infrastructuur op Europese bodem nu is blootgelegd. Zijn er eerder aanwijzingen geweest? Hè? We weten natuurlijk nog niet van de hoed en de rand, maar van eventuele terroristische activiteiten door Hamas in Europa? Ja, terroristische activiteiten is natuurlijk heel, heel breed. Maar als je het echt hebt over aanslagen, niet echt, nee. Nee, want Hamas is die doet in terreur, pleegt terroristische aanslagen. Maar dat doen ze meestal in Israël en niet in Europa. Is het verrassend nieuws als het klopt wat de geheime dienst zegt, zowel van Israël als Duitsland? Ja, vind ik wel verrassend nieuws, ja, zeker. Aanslagen in Europa die vinden, als ze door een organisatie worden gepleegd, is het vaak of IS of in het verleden Al-Qaeda, dat zou nog kunnen. Of het zijn lone wolves, dat is natuurlijk ook zo. Mensen die bijvoorbeeld individueel geïnspireerd worden tot een aanslag, tot het plegen van een aanslag, door wat er gebeurt in het nieuws. Dus wat er gebeurt in de Gazastrook op dit moment, zou bijvoorbeeld een lone wolf kunnen inspireren. Maar dat een organisatie als Hamas een aanslag zou plegen in Europa, nee, dat is nieuw. Ja, want dat past tot nu toe niet in de strategie, duidelijk. Absoluut niet, nee. Zeker niet, zeker niet. En is bekend of er veel Hamas-leden zijn in Europa? Het punt is met Hamas en Hamas-leden is dat je weet nooit van tevoren of iemand lid is. Want lidmaatschap is geheim. Ze houden geen lijsten bij. Of misschien doen ze dat ook wel. Maar het is de bedoeling dat u en ik die niet onder ogen krijgen. Je vermoedt wel van bepaalde mensen dat ze sympathisant zijn van Hamas. En misschien ook lid zijn. Maar zeker weten doe je dat niet. Het is wel van belang, want als je lid bent van Hamas, dan kun je deelnemen aan de verkiezingen. Hè? Hamas is intern een vrij democratische beweging, extern niet, maar intern wel. Dus leden kunnen dan kiezen over bestuur, wie de leiders worden, et cetera. En die verkiezingen vinden plaats overal, in de Gazastrook, maar ook in de diaspora, ook in Europa. Maar er zijn nogal wat mensen inderdaad die... die je toch wel kunt zien als sympathisanten van Hamas, dat wel. En eerder dit jaar werden mensen opgepakt in Nederland... die vanuit Europa geld zouden inzamelen voor Hamas. Is die geldstroom belangrijk voor Hamas? Natuurlijk, uiteraard. Ik bedoel, die beweging heeft altijd geld nodig voor alles. Niet alleen voor wapens, maar ook voor het hele in stand houden van de beweging. En dat doen ze op alle mogelijke manieren, via investeringen, via geldinzamelingen. Ja, dat moet natuurlijk naar de Gazastrook worden gesluist op een goede manier. Maar niet zo dat overheden erachter komen. Dus maken ze gebruik van stichtingen, van fronts. En inderdaad, Hamas heeft natuurlijk wel een geschiedenis van het geld inzamelen voor humanitair. Zaken, bijvoorbeeld in de Gazastrook, steun voor de Palestijnse bevolking daar. Maar je weet nooit of het geld wat ze daarvoor inzamelen, of dat inderdaad ook werkelijk ter plaatse komt. En of het dan werkelijk is bedoeld voor arme mensen en voor wezen en kinderen, of komt het uiteindelijk toch bij de militaire infrastructuur van Hamas terecht. Ja, dus via veel goede doelen inderdaad en allerlei organisaties is dat moeilijk te achterhalen. De Duitse justitie maakte bekend dat naast die Rotterdamse verdachten ook in Berlijn 3 Hamas-verdachten zijn opgepakt van Libanese en Egyptische komaf. Wat zegt u dat? Ja, dat vind ik een beetje vreemd. Omdat iemand die aangesloten zou zijn bij Hamas met een Egyptische nationaliteit, dat vind ik wat vreemd. Want ja, kijk, Hamas is maakt deel uit van de moslimbroederschap. Een moslimbroederschap is een wereldwijde beweging, natuurlijk heel sterk in het Midden-Oosten, die ook leden heeft in Egypte en in Libanon en elders. Maar dat dan een Egyptische nationaliteit, hè, iemand met die nationaliteit dan lid zou zijn van Hamas, dat vind ik wat vreemd. Normaal gesproken is dat niet zo. Nee. Dus misschien is het iemand die, zeg maar, vanuit de hoofden van dat hij lid is van de moslimbroederschap als zodanig, dus zeg maar, aan de kant staat van Hamas. Dat kan ik me heel, heel goed voorstellen. Maar een Hamas-lid, dat vind ik me wat moeilijk voor te stellen. En dan kom je ook weer inderdaad op het bewijs dat ze daarvoor moeten vinden, hè, in Europa, van dat lidmaatschap. Ja. Zou het kunnen dat door de oorlog nu op dit moment er meer sympathisanten komen voor Hamas, ook uit andere landen, en zich er misschien toch op de een of andere manier bij aansluiten in Europa? Ja, dat zeker wel. Want wat we hebben gezien over de afgelopen 2 maanden is dat na die verschrikkelijke terreuracties door Hamas op Israël, met al die burgers die gewoon vermoord zijn door Hamas-strijders, zien we dat de reactie van Israël enorm omvattend is. Hè. Er zijn nu al bijna 19.000 doden gevallen in de Gazastrook en dat gaat maar door. En de reactie op die 19.000 doden in de Gazastrook in vergelijking tot de 1200 doden die vallen in Israël in het Westen loopt nogal uiteen. We zien dat overheden zich eigenlijk veel drukker maakten om die doden die vielen in Israël dan om de doden die vielen of vallen nog steeds in de Gazastrook. En het geeft natuurlijk bij heel veel mensen met een niet-westerse achtergrond wonende in Europa het idee van, mensen met een Arabische achtergrond die doen er klaarblijkelijk toch minder toe. En dat refereert wellicht ook aan gevoelens die ze al langer hebben als onderdeel van de westerse samenleving. En dat mensen kan inspireren tot bepaalde daden, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. En vaak worden dit soort terreurverdachten opgepakt. Daarna hoor je er niet meer zoveel van. Dat kan overigens ook iets zeggen over de journalistiek. Voeg ik daar gelijk aan toe. Maar worden dit nou openbare rechtszaken? Horen we hier ooit nog van of dit klopte, of dit waar was? Nou ja, goed, als het bewijs, als men dat rondkrijgt, en natuurlijk een hele klus, dan wordt daar gewoon een rechtszaak van gemaakt. En die kun je in feite gewoon bijwonen. Hè? Dat zou wel moeten. Ja, ja zeker. Ja. Zo'n openbare rechtszaak, zeker. Maar het is natuurlijk niet altijd gezegd dat je het bewijs werkelijk rond kunt breien. Het lijkt me ook erg moeilijk, hoor. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld geldstromen of lidmaatschap van Hamas. Waar staat dat? Waar blijkt dat uit? En ja, tenzij ze die verkiezingsadministratie natuurlijk hebben gevonden. Maar goed, ook dat weten we nu niet. Daar zou het uit kunnen blijken. Goed. Dank voor dit moment, Leo Quarten. Dank je wel. Lieve Arie, grond. En dat is die al lang. De mensen zijn goed. De mensen zijn slecht. Maar ze gaan allen dezelfde weg. Draait rond en dat doet hij nog lang. Voor Arie. Een gedicht van Jules Deelder op muziek gezet door componist Louis Cottier. Het gaat over zijn dochter Arie Deelder. Goedenavond, Arie. Goedenavond. Ja, wij spreken met elkaar omdat morgen officieel in de Doelen in Rotterdam een wonderkamer is ingericht. Of die is al ingericht, maar daar kunnen mensen naartoe. Een hele grote kijkdoos gewijd aan jouw vader, de schrijver, dichter en kunstenaar Jules Deelder, die in 2019 overleed. Ja, helaas wel. Ja, en vanavond was jij al in de kijkdoos, volgens mij. Ja, ik heb al platen gedraaid uit Gilles' kast in Gilles' doos. Om het even kort door de bocht. het is net klaar. We hebben het geopend. Vertel eens, want je hebt samen met je moeder deze kijkdoos ingericht. Ja. Om even een beeld te hebben, hoe groot is die? Wat zijn de afmetingen van deze kijkdoos? Ik denk dat het 3 bij 6 meter is. En dan 2 meter hoog, 2,50 meter hoog, zoiets. Het is, je kan er helemaal in. En het is een concept wat ze hier bij de Doelen dus... nu is het dus Deelders Wonderkamer. En de volgende keer is het weer een andere kunstenaar die daar wat mag presenteren of laten zien. En jouw vader was enorm productief, hè? Een groot oeuvre. Wat hebben jullie uitgekozen om daar te laten zien? Er zijn natuurlijk wel 20 verschillende tentoonstellingen samen te stellen met alle spullen van Jules. Ik zeg dan wel mijn moeder, maar dat is AMC. En dat is natuurlijk een soort van de eeuwige verloofde van mijn vader geweest. En die maakte ook al die boekcovers voor Jules. En wij besloten eigenlijk dat het wel mooi was om ons op dit moment dus zeg maar op zijn schrijven nalatenschap te richten. We hebben ons op zijn enorme stapel boeken gericht om daarmee wat te doen in die kamer. En ik ga niet helemaal uitleggen wat er in die kamer dan gebeurt, want dan moeten de mensen gewoon maar gaan kijken. Ja, maar er hangt wel iets in de lucht, hè, letterlijk. Ja, er hangt iets in de lucht. Ja. Nee, ja, je kan je eventjes... je zou je eventjes kunnen wanen in het schrijversbrein van Jules. Komt er dan binnen in je brein? Kan je dat omschrijven? Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan je smaak. Maar wat mij betreft is Jules dus eigenlijk niet dood. Want zolang zijn werk gelezen wordt, gaat hij eigenlijk niet dood natuurlijk. En Jules heeft zowel, voor Arie, wat dan misschien wel voor mij geschreven is, maar wat natuurlijk zo fantastisch aan dat gedicht is dat heel erg veel mensen blijkbaar dat gevoel herkennen wat dat gedicht omschrijft. En wij kregen dan dus ook geregeld geboortekaartjes in onze brievenbus met dan lieve Esmeralda, wees niet bang. En dan zo'n briefje erbij van we vonden het zo'n mooi gedicht, hopelijk vinden jullie het niet erg dat we het gebruikt hebben. Dat is natuurlijk fantastisch als zo'n gedicht juist bij, weet je wel, misschien hebben die mensen nog nooit een boek van Jules gelezen, maar dan wel dat gedicht fantastisch vinden, dan is dat goed. Dus die kom je ook tegen in die woenderkamer. Maar hij heeft ook verschillende, proza geschreven. Hij heeft natuurlijk ook een boek over Beb van Klaveren geschreven, wat eigenlijk meer een soort van non-fictiewerk is. Daar hangen ook theaterteksten, weet je wel. Dus ik bedoel, ook een ABC voor de marihuana-gebruiker, in 68 heeft gemaakt. Dat is nog onder het pseudoniem van Julian de Joint. Er is heel veel verschillende dingen. En zie je, als je daar zo mee bezig bent en je gaat weer door zijn werk daarmee, zie je er wel een bepaalde rode draad in? Of zeg je nee, het schiet gewoon echt zowel in vorm als in inhoud alle kanten op? Jules heeft zich heeft dus heel erg veel gedaan. Heeft zich ook zijn hele leven lang laten inspireren door allerlei verschillende dingen. Hij was nieuwsgierig. Bepaalde elementen komen natuurlijk terug, weet je wel. Jazz en de oorlog en Sparta en Rotterdam. Maar ja, het is wel bijzonder als je zeg maar zijn eerste paar gedichtenbundels leest. Zijn stijl, zeg maar. De sfeer waarin hij schreef, om toch ook altijd die beat, zeg maar, zit er toch altijd in. Het is heel ritmisch en wat ik ook wel te gek vind is dat toch ook wel die humor, weet je wel, er ook al zo vroeg in zat. En dat is dus eigenlijk toch ook een stijl die al heel jong toch wel gevonden heeft. En dat is toch soms ook wel jaloersmakend, dat je al zo jong toch wel al iets hebt gevonden waar je de rest van je leven, weet je wel, verder mee kan toch wel experimenteren en dus ik heb niet het idee dat het alle kanten opschiet als zijnde zijn stijl. Maar hij heeft wel echt heel veel gedaan. Daar kom ik ook steeds meer achter. Want werden jij en je moeder nog bij het uitzoeken verrast door nieuwe dingen? Of door werk dat jullie niet kenden? Nou, niet zozeer werk wat. Kijk, mijn moeder die kent ook bepaalde boeken even van de voorkant tot de achterkant helemaal uit haar hoofd. Dus voor haar zal het niet zozeer echt nieuw werk zijn geweest wat ze vond. Maar het leuke vind ik ook wel is dat als je bijvoorbeeld zo'n gedichtenbundel, die heb ik dan ooit gelezen toen ik op school, weet je wel, voor je lijst dan de boek moest lezen. En als ik die dan nu ineens lees, dan lees ik toch anders. En dan zie je er andere dingen in. Zo vond mijn moeder dus wel heel mooi in een van de boekjes. Het boekje wat mijn vader dan weer op 14 december om 12 uur 's nachts aan mijn moeder gaf. Omdat zij dus op 15 december jarig was. En dat vond ze dus dat hij dat had gesigneerd zo voor Annemarie en met de datum erbij. Dat is natuurlijk leuk dat je dat vindt. En we vonden ook een boekje waarin die dus twee weken voordat ik geboren was een boekje uitbracht. En daarin heeft hij opgeschreven van deze kunnen we voorlezen aan onze Arie. Want toen wisten ze al dat ze mij hoe dan ook Arie gingen noemen. Het is nog wel Arie met IE. Dat is later toch veranderd omdat mevrouw bij de gemeente zei, nee, dat is een jongensnaam, hè? Dat kan niet. Dus toen werd het Arie met een E. Maar dat zijn natuurlijk leuke dingen als je dat dan ineens vindt. Ik vind wel nieuwe dingen, natuurlijk. Ik heb nog niet alles gelezen van Jules. Maar goed, het verbazingwekkende is vooral, vind ik, dat je, dat je soms dus een gedicht kan lezen en het een paar jaar later leest en dat het toch een ander gedicht is ineens. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En helpt het bij het gemis, dit wat je nu hebt gedaan? Nou, helpen. Ik bedoel, aan de ene kant is het natuurlijk vervelend, want je bent juist de hele tijd met hem bezig. Weinig afleiding, maar dit is natuurlijk gewoon werk. En wat ik wel heel erg leuk vind is dat, wat ik al zei, ik geloof dat een kunstenaar blijft leven zolang hetgene wat hij gemaakt heeft nog een soort van weer door nieuwe mensen wordt ontdekt. Dus ja, wat dat betreft hoop ik wel dat mensen ook wel door die wonderkamer kunnen lopen en dat ze denken, goh, dat boek heb ik nog niet. Of weet je, of dat boek heb ik nog wel ergens, dat ga ik nog een keer lezen. Of ik laat mijn kind het lezen, want die is daar nu oud genoeg voor. Of ja, nou ja, toch wel de nieuwe generatie, zou je wel zeggen. De nieuwe generatie. Nou, vanaf morgen kunnen die met de oudersverzorgers of een van hen terecht in de doelen. De jeugd, hè, de jeugd was ook zeer populair bij de jeugd, Jules. Dank je wel. Arie Deelder, dank je wel. Jo. Een gevecht, een schreeuwpartij of bedreiging komt steeds vaker voor in het vliegtuig. Vliegen-ASO's, zo noemde minister Harbers ze vandaag. En diverse partijen in de luchtvaart hebben de handen ineengeslagen om daar iets tegen te doen. Chris van Elswijk is voorzitter van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel. Hij was vandaag bij die bijeenkomst met minister Harbers. En justitie ook en allerlei partijen uit de luchtvaart. En werkt zelf ook in vliegtuigen als senior purser. Goedenavond. Ja, goedenavond. Om eerst even te vragen, het komt vaker voor. Is er ook bekend hoeveel vaker het voorkomt dat de orde in een vliegtuig flink verstoord wordt? Nou, de exacte cijfers voor dit jaar zijn nog niet bekend. Maar als we het vergelijken met het jaar 2019, dus voor corona, dan is het echt substantieel meer. En je kan nu zeggen dat er echt meerdere keren per maand een unruly case, maar in ieder geval een incident aan boord gebeurt. En dat geldt dus voor de... Nou, merkt u dat zelf ook als purser, dat het toeneemt? Ik merk het zelf niet zo als purser, omdat ik door mijn werk voor de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel niet zoveel vluchten maak als anders. Maar ik hoor het wel van mijn collega's, absoluut. En heeft u zelf ook wel eens iets meegemaakt? Ja, ik heb zelf ook wel iets meegemaakt, absoluut. Niet dusdanig dat het tot een vechtpartij uitliep. Maar ik weet nog een voorval, een vlucht naar Curaçao, midden in de nacht. Het was pikkerdonker, iedereen sliep. Ik stond achterin alleen in de galley, in de keuken. En opeens hoorde ik ontzettend geschreeuw. En er kwam iemand totaal dronken naar achteren. En die wilde nog meer drank, maar dat mocht hij niet meer krijgen. We hadden hem al geweigerd tijdens de vlucht. En dat liep redelijk uit de hand. Maar het voordeel van dat moment was dat er voorin een paar redelijk potige passagiers zaten. Die ook naar achteren kwamen. Waardoor het uiteindelijk met een sisser was afgelopen. Maar ja, dat zijn voorvallen wat niet hoort aan boord. En hoe word je daarvoor getraind? Hoe je moet reageren? De flight safety trainingen die zijn erg goed bij de diverse luchtvaartmaatschappijen. Als ik even naar mezelf kijk, ik ben werkzaam voor KLM, ook als senior purser. Wij worden ook getraind met behulp van acteurs die ons verbaal agressief benaderen. En dan krijgen wij verbale handvaten hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus hoe wij de situatie kunnen deescaleren. En wat is nou de voornaamste oorzaak dat het zo is toegenomen, dit gedrag in vliegtuigen? Alcohol is vaak een oorzaak. Mensen zitten op elkaar. Dus laten we zeggen, de ruimte die men niet heeft, dat is een oorzaak. En dat kan soms ook, voordat men in een vliegtuig stapt, gaan er dingen verkeerd. Men krijgt niet de stoel, de irritatie bouwt zich op. Dus het kan ook soms ook een cocktail van factoren zijn, waardoor het uit de hand loopt. En die ruimte, die is schaars, hè? Dat weet iedereen, ja, denk ik, die wel eens vliegt. Is die ook schaarser geworden? Zitten we dichter op elkaar in een vliegtuig de laatste tijd? We zitten niet echt dichter op elkaar. Maar laten we even eerlijk zijn. Hoe meer stoelen er in een vliegtuig kunnen worden gezet, zeker gepopt, ja, des te meer levert het op. Ja. Ruimte in een vliegtuig. Als voorbeeld, een stoel in de business class bij KLM is vele malen duurder dan een stoel in de tourist class. En dat is niet voor niks, want dat kost inderdaad ruimte. En nu is er vandaag iets ondertekend om hier iets aan te doen. Wat is er afgesproken? Er is vandaag een intentieverklaring getekend door minister Harbers en meerdere partijen. Het Openbaar Ministerie was aanwezig. Minister van Defensie was vertegenwoordigd door verantwoordelijken van de Koninklijke Marechaussee. Schiphol was aanwezig en KLM, TUI, Corendon, Transavia. Al die partijen waren aanwezig om de handen ineen te slaan om te kijken wat men kan doen om incidenten te verminderen. Nou, dan denken we aan trainingen, communicatie onderling en misschien mogelijk ook in de nabije toekomst om te kijken of passagiers door middel van beter gedeelde en vooral meer delen van zwarte lijsten gewoon geweerd kunnen worden aan boord. Want op dit moment is het zo dat alleen KLM en Transavia delen elkaars zwarte lijsten. Dus passagiers die niet meer mee mogen vliegen. Maar het is natuurlijk heel raar als iemand bijvoorbeeld op een KLM-toestel amok maakt, niet mee terug mag. En die kan gewoon om een andere luchtvaartmaatschappij weer terugvliegen. Ja, dat die zou kan niet via moeten EasyJet weer terug, omdat ze niet weten wat er bij de KLM is gebeurd, bedoelt u? Absoluut, ja. En dat zou een hele mooie volgende stap zijn als ook onder andere die zwarte lijsten gewoon beter gedeeld kunnen worden met alle maatschappijen vanuit Nederland. Maar dat is achteraf straffen, hè? Terwijl als alcohol de voornaamste reden is van dit gedrag, dan zou je toch ook kunnen zeggen, doe een blaastest voordat je dat vliegtuig ingaat. Ja, die heb ik vandaag ook van andere media, meneer, gehoord. Zeker gevraagd aan mij. Maar wie zou die blaastest dan moeten doen? Moeten wij dat als cabinepersoneel doen? Moeten een gezagvoerder dat doen? Dat is natuurlijk vrij lastig. Voordat men instapt, dan zou er eigenlijk een bevoegde instantie moeten staan. Als je je paspoort laat zien bij de marechaussee? Ja, dat zou een mogelijkheid zijn, maar ik denk dat dat een stap te ver gaat. Het zou absoluut een oplossing kunnen zijn, maar ik zie dat niet gebeuren. Ik zie dat ook niet op andere luchthavens gebeuren, ook internationaal niet. Kijk, wat er moet gebeuren, het besef bij de mensen, bij de passagiers, moet gewoon zijn dat er aan boord gewoon geen hijsa gemaakt kan worden. Dat is één. Op luchthavens wordt ook gedronken. Als bijvoorbeeld een passagier aankomt lopen en die is onder invloed van, ja, dan kan zo iemand ook geweigerd worden. En als we daardoor bijvoorbeeld ook meer communicatie onderling hebben, dan zou dat al een hele stap kunnen zijn. En alcohol verbieden in het vliegtuig, want daar wordt ook aardig wat gedronken. Ja, u heeft dan tegen iemand op een gegeven moment gezegd, nu is genoeg. Maar ja, is dat ook nog een optie dat je zegt, we schenken gewoon geen alcohol meer op vluchten? Ja, een totaalverbod, dat moet er niet bij mij zijn. Dat zou absoluut een argument kunnen zijn om te gaan handhaven. Maar ja, laten we zeggen, als ik met mijn partner in een restaurant ga eten, dan drink ik ook een glas wijn. Maar ik stop ook op een gegeven moment met drinken. Dus het houdt, en niet, het stopt niet alleen bij het verbieden van. Want mensen kunnen voorafgaand dat ze gaan reizen ook gewoon het nodige innemen. Ja, en wat u zei, hè, deze afspraken zijn nu in Nederland gemaakt, maar als ik u zo beluister, dan wilt u eigenlijk dat dit ook over de grenzen wordt aangepakt. Dat klopt. Dit is een heel mooi begin, hè, maar het is pas een formele stap. Er zijn twee andere landen in Europa die dezelfde intentieverklaring hebben getekend. Dat zijn Noorwegen en Ierland. Dus Nederland loopt daar redelijk vooruit. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn en een ontzettend goede stap als dit ook over de grenzen wordt ingevoerd. Hè? Vanuit Brussel krijgt de luchtvaart heel veel toeslagen om haar oren, om het even zo te zeggen. En dan zou voor wat betreft de safety, maar vooral de veiligheid van de andere passagiers ook gewaarborgd moeten kunnen worden door middel van dit soort zaken Europees breder door te trekken. Absoluut. En u zat vanavond trouwens bij Ajax op de tribune, heb ik begrepen. Was het daar nou relaxter dan in een vliegtuig? Nou, ik zit in het vliegtuig relaxed en bij Ajax ook absoluut relaxed. Ja, ik geloof wel dat een metrostelsel ergens wel is vernield, maar dat was niet bij het stadion. Nee, dat was inderdaad wel ergens hier in de buurt. En ook dat is triest, hè. Ook dat moet gewoon niet mogen. Nee, goed. Maar u gaat over de luchtvaart, dus vandaag in ieder geval een intentieverklaring ondertekend. Dank u wel, Chris van Elswijk, voorzitter dus van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel. Dank u wel. Het is 11:55. Vrachtwagenchauffeurs werden vandaag in het hele land getrakteerd op gratis gehaktballen. Dat was ter ere van de dag van de vrachtwagenchauffeur. En toen kwam er bij met het oog op morgen op de redactie een gesprek over wat is nou eigenlijk een lekkere gehaktbal. Dus dat ga ik vragen aan Wim de Rooy van slagerij Jan de Rooy in Berkel-Roderijs. Goedenavond. Goedenavond. U kunt het weten, hè? Want uw gehaktbal is onlangs uitgeroepen tot de beste van het jaar. Ja, dat klopt. Nou, vertel, wat heeft u gedaan om die bal zo smakelijk te krijgen? De samenstelling is gewoon heel erg belangrijk. Dat hij een mooi krokant korstje hebt aan de buitenkant. En dat zijn wel de hoofdzaken. De kruiden, de mengsel. Hij moet mooi rond zijn. En dat zijn wel de dingen die het aantrekkelijk maken om een balletje gehakt te nemen. Want als u het heeft over de samenstelling, wat is voor u een ideale samenstelling van de gehaktbal? Vlees-vetverhouding noemen wij dat. Die moet in balans zijn. Meer vet of meer vlees? Nou ja, het is een combinatie ervan. Het moet nooit te vet zijn, want dat is ook niet lekker. Maar te mager is ook weer niet goed. Dus het is juist de balans 50-50? Ja, nou, ik ga het iets meer naar de magere kant dan. 40-60. 70-30. Oké. 70 vlees, 30% vet. Ja. En de kruiden? Ja, dat is voor iedereen verschillend, hè. Maar mijn ballen zijn gewoon mooi in balans. Peper, een zoutje, foelie, nootmuskaat. Dat zijn wel de lekkerste kruiden die er zijn, ja. En eet u met of zonder broodje? Eigenlijk vaak zonder broodje, ja. En met jus? Ja, vind ik ook heel erg lekker. Ja, dat gaat er altijd in. Lekker jus, ja. En wist u dat het zo in verband werd gebracht met vrachtwagenchauffeurs eigenlijk? Ja, ik weet wel dat er heel veel vrachtwagenchauffeurs een stukje omrijden om bij ons een balletje gehakt op te halen. Ja, dat is één ding wat zeker is, ja. Want dan heeft u het erover, dus ze vertellen dan dat ze op de vrachtwagen zitten. Ja, of ze komt zo'n mooie vrachtwagen aangereden, die parkeert hem. En die komt even lekker balletje halen. Dat is zeker ons rond middaguur. Is het altijd wel een leuk gezicht, ja. En nu u die prijs heeft gewonnen, is de verkoop ook gestegen van uw ballen? Ja, die is enorm gestegen, ja. Ik kan geen balletjes meer zien. die is echt enorm... er gaat heel veel tijd in zitten. Zeker als je ze perfect wil maken en altijd constant wil maken... Dan gaat er heel veel tijd en energie in de balletjes zitten, ja, klopt. Nou, gelukkig komt kerst eraan, hè. Dan komt er wat meer variatie op tafel, denk ik. Dank u wel. Dank u wel. Ik wens u mooie dagen, Wim de Rooij, alvast. Dank je wel. Slager dus in Berkel en Rode Reis. Dit was het Oog. Morgen zit Simone Wijmans hier. Straks Nooit meer slapen op Radio 1. En ik wens u een... Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Middernacht.